bag a new missile gun. The target from a million mile. Eh, inna your heart, wicked and vile. You don't love to see when the children smile. Your gun inna your hand, wickedness inna your heart. Everywhere you go, I be a war you start. Blood and destruction, you left inna your path. You better move it from your heart. Hey. Away from the asshole with your magnum. Move from the asshole with your gun. Because the rapper pam pam and the boom boom boom. We no want none at you. Hey, Mr. War, Ark and War Dragon. Everywhere you go with your little war plan. Come with your gun and your ammunition. Why use your gun and kill the nation? It's where you bomb down the hospital and the village. Bomb down the school and bomb the college. And a boss bout how your gun them solid. Move from Yasso, cause you're too damn wicked. You better go away from Yasso with your magnum. Move from Yasso with your gun. Because you rap a pam pam and the boom boom boom. We no want none gallant. Move from Yasso with your gun then. You better move from Yasso with your tank. Cause you rap a pam pam and the boom boom boom. We no want none. Yeah, it's a peace we want in here, you know. We no want no war. See me accept? You want to live in a tranquility in the community. Seeing no violence. Yes, I. Peace and love and unity every time. Listen to style. A teraz przed nami album, który zapowiadałem na początku i z którego otwierający utwór rozpoczął również dzisiejszą strefę Dread. To bardzo ekscytująca podróż przez współczesne jamajskie dźwięki. Odpowiada za nią wokalista Kez Namdi, bo oto w sierpniu tego roku ukazał się jego najnowszy, drugi album Blood and Fire, który jakoś, przyznam się szczerze, przeleciał mi. Do momentu, kiedy zobaczyłem go wśród piątki oficjalnie nominowanych albumów do nagrody Grammy. Przyjrzałem się, jestem oczarowany i postanowiłem również z wami się tym podzielić. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu iTunes Reggae Albums, co jest sporym sukcesem. Być może dlatego, że reprezentuje bardzo uniwersalną mieszankę starego i nowego. Można usłyszeć tam i korzenne reggae, i współczesne reggae, i elementy dancehallu, afrobeatu, R&B, hip-hopu. To wszystko pulsuje w wielobarwnej mieszance na płycie, której producentem w dużej mierze jest sam Kez Namdi. Urodził się w rodzinie rastafariańskiej na Jamajce. Jego rodzice występowali w legendarnej grupie Chakula, stąd czerpał korzenie z najbliższego środowiska. Jego pierwsza płyta Bloodline, wydana w 2020 roku, zapamiętana została takimi numerami jak Victory z Chronixem czy utwór tytułowy z udziałem Mortimera. Tymczasem mamy Blacks and Fire, 13 porywających utworów, bardzo zróżnicowana, duchowa, piękna muzyka z Jamajki. Przekonajcie się sami. Colonial Bondage, bo wokół spraw kolonialnych kręci się ta płyta. My island, oh yes, it's in a bondage. slick island in a colonial bandit. My island, oh yes, it's in a bandit. My island, I am a fab them in a hostage. No sell off for we like a island. This is where we born, this is where we come from. Preserve reggae music, protect the Rasta man. This is where we born, this is where we come from. Whoa, yes, I, yeah, yeah, I love my Jamaica. Jamaica. So third world blues, we pay that dues. And we pay that price under the English rule. And they rape and they rob and them thief from we. Then they take all their profits and leave from we. Oh, dreadnoughts, these are days of judgment of judgment. These are days of the biggie man did a talk of. A bandage. This little island in a colonial bandage. Oh, my island, oh yes, it's in a bandage. My island, I am a fab them in a hostage. Oh, no sell off for we little island. This is where we born, this is where we come from. Preserve reggae music, protect the Rasta man. This is where we born, this is where we come from. Whoa, yes, I, yeah, yeah, I love my Jamaica. Oh, yes, I love my Jamaica. Them sell out we learn. On the beautiful beaches, all for the tourists. Business is business, this is my country. It's broken in pieces, and this is my country. Run by the little elites, exploiting the weak, yeah. While violence increases, my country is bleeding. Oh, grabbing a barrel and everybody get a little bit greedy. Oh, na na na. My island, oh yes, it's in a bondage. Island in a colonial bondage. My island, oh yes, it's in a bondage. Ooh. My island, I am a pop them in a hostage. No sell off for we like a island. This is where we born, this is where we come from. Preserve reggae music, protect the Rasta man. This is where we born, this is where we come from. Whoa, yes, I, yeah, yeah, I love my Jamaica. Oh, yes, I love my Jamaica. Jak pisze niezawodna Munsi w portalu Reggaeville, teksty Keznamdi obfitują w historyczne odniesienia do Paula Bogla i Morant Bay Rebellion czy Marcusa Garveya. Oferują ostrą krytykę wydarzeń politycznych i społecznych, a jednocześnie zagłębiają się w osobiste i emocjonalne tematy wdzięczności, uznania, miłości i duchowości. Przyjrzyjcie się całości, a tymczasem jeszcze dwie propozycje. Bread and Butter oraz Bandi Ganja, który wcześniej ukazał się na singlu, grałem go w sierpniu w strefie Dread, a tutaj Roots Version z Mavado i Marlonem Asherem. Przed wami Keznamdi. £100 of Cali every week. Tell the plug by Monday morning it a reach. Off it by the flower when it's sticky and a reek. We learn forget the product circulating in the street. When it come to bread and butter, no, me no give no teeth. Come to film it time, then nothing ever skip a beat. For double up your profit, it takes style and technique. And careful are the ones them that will sell you out for greed. every day and night we hustling. Families depending on we juggling. We plant the seeds and it a blossom in October. Watch the blessings in my cup around net over. A pound of the exotic, it not cheap. It purple and it pretty and you love it from your seat. It have the shape and all the body and physique. It have the type of gas that make you half a triple seal. Half a seal again, your tight is a must. Can we pack it up so enough? When we send it go a dump on a big ganja box. We arise and a bust the other artists, them a puff. Can we pay for few we album and we own a video. When it come to bread and butter, me knocking no teeth. Come to film it and then nothing ever skip a beat. For double up your profit, it takes style and technique. A careful of the ones them that will sell you off for greed. Every day and night we hustling. Families depending on we juggling. We plant the seeds and it a blossom in October. Watch the blessings in my cup around that over. Coulda be a pound, coulda be a gram, coulda be a ounce. This coulda never be chance. Oh, me so skillful when me a flip it. Transactions involve millions. Anyway you want it, I can't chip it. From me a plant it, it off a be sticky. Stink like a armpit when me a pick it. Slap for your mess like a six in a cricket. Some call me Costco, me a do a steal. Me a do sweet smell mixed with the propane. Me no sell drugs, me no sell cocaine. High heels, sell a sip on my gold chain. From the bus down to the retail. Me a sell high grade from a teenage. Me no two trust phone, me no feel safe. Send a chat from my line in a detail. When it come to bread and butter, me no kidding. Come to film it time, then nothing ever skip a beat. For double up your profit, it takes style and technique. And careful of the ones them that will sell you out for greed. Every day and night we hustling. Families depending on we juggling. We plant the seeds and it a blossom in October. Watch the blessings in my cup around net over. Every day and night we hustling. Families depending on we juggling. We plant the seeds and it a blossom in October. Watch your blessings just, watch your blessings just a run it over. Over, not a dreadlocks up for win them over. Plant like you before. Mieliśmy na naszej playliście cykl trzech jamajskich wokalistów: Linvala Thompsona, Nazamby i Kes Namdi. Czas na głosy z innych obszarów świata. Stinging Ray. Jest to jedyny znany mi chiński wokalista reggae, człowiek, który zrobił bardzo dobrą płytę razem z Irie Ides, płytę, którą zwykłem prezentować na sound systemach ku wielkiej radości tych, którzy lubią dobrze brzmiące, ciekawie zaśpiewane reggae, w tym, uwaga, również po chińsku. No i Stinging Ray jest pod moją obserwacją. Nie umknął mojej uwadze jego najnowszy singiel razem z Irie Ides, ponownie produkcją, która przybywa z Linvalem Thompsonem do Warszawy. Don't let them, nie pozwól im. From blood and sweat you are walk, trapped in a circle made by this clock, and feeding the pressure of the outer soul. My people, you are in a mental lock. So I say, don't let the system fool you, go and change. To będzie bardzo egzotyczne muzyczne spotkanie, ale takie lubię najbardziej. Odkryłem ostatnio grupę Zig Zig Band. Na początku lat 80. Zimbabwe w Afryce było jednym z tych krajów, które świeżo budowały swoją tożsamość po odzyskaniu niepodległości. W tym gorącym czasie Zig Zag Band stał się jednym z najbardziej charakterystycznych muzycznych głosów w tym kraju. Ich brzmienie było żywą fuzją reggae, tradycyjnych miejscowych rytmów, aranżacji dęciaków i gitar inspirowanych mbirą, co pomogło zdefiniować nowy gatunek znany obecnie jako chigio, nazwany na cześć tradycyjnego tańca z regionu Chimanimani. Zespół narodził się w Kwei Kwei i wypracował odważny, oryginalny muzyczny styl. Dzięki misternym partiom gitarowym, porywającym rytmom i surowym, pełnym duszy wokalom Shona przekraczali gatunkowe granice. Podczas gdy wielu współczesnych im muzyków wybierało bezpieczne ścieżki komercyjne, Zig Zag Band pozostawał niezależną, oddaną autentyczności i innowacyjności siłą. Posłuchajmy. Zig Zag Band. Analog Africa prezentuje. Za sprawą niezwykłej niemieckiej wytwórni płytowej Analog Africa jesteśmy w Zimbabwe. Wybrzmiał podżegacz konfliktów Ndzirombi, utwór, który rozpoczyna niezwykłą, wydaną w tym miesiącu płytę Zigzag Band Chigiyo Music Kings 1987-1998. Album to dla mnie wręcz sensacyjny i naprawdę, nie znając muzyki Zimbabwe, bo podejrzewam, że wy również nie znacie muzyki z tego miejsca, warto przyjrzeć się kontekstowi, który opisał na tym albumie specjalista od tego typu dźwięków Banning Orr. W 2002 roku pojechałem do Zimbabwe z moim przyjacielem Markiem, również muzykiem. Po miesięcznym safari płytowym upierał się, że punktem kulminacyjnym całej wyprawy było odkrycie Zigzag Band. 20 lat później znalazłem się z powrotem w Zimbabwe. Tym razem z kolegą Wolkanem, który po kolejnej wyprawie badawczej powiedział mi, że pomimo całej muzyki, którą odkryliśmy, to właśnie Zigzag Band utkwił mu najbardziej w pamięci. Dwie osoby, oddalone od siebie o dwie dekady, doszły do tego samego wniosku? To nie mógł być przypadek. Tym razem nie miałem innego wyboru, jak tylko posłuchać. Co było takiego wyjątkowego w tym zespole? Miałem się wkrótce dowiedzieć. I tak podczas długich, spokojnych, harareńskich nocy, napędzanych naturalną, zimbabweńską gandzią i tropikalnymi sokami, zanurzyłem się w muzycznej twórczości Zigzag i w ciągu kilku dni byłem całkowicie zakochany. Pragnąc dowiedzieć się więcej o tym gatunku muzyki, udałem się do Daniela Marire, kierownika archiwum w ZBC, Zimbabwe Broadcasting Corporation. Pełen energii zacząłem szukać muzyków stojących za Zigzag Band i nie minęło dużo czasu, zanim dowiedziałem się, że wszyscy pierwotni członkowie, z wyjątkiem jednego, niestety nie żyją. Jedynym żyjącym członkiem był Gilbert Zwamaida, legendarny gitarzysta i siła założycielska grupy. Zaczęliśmy rozmawiać przez wideo rozmowy, a Gilbert zawsze wydawał się super wyluzowany, często wylegując się z gołym torsem na kanapie, dzieląc się historiami ze swojej muzycznej podróży, opowieściami o podróżach po kraju i rozprzestrzenianiu brzmienia, które pomógł zapoczątkować w Zimbabwe. Ich debiutancki album Child Survival z 1989 roku był kamieniem milowym, po którym nastąpiła seria szanowanych wydawnictw. I przerwa na muzykę w tej opowieści z Afryki. Utwór zatytułowany Błyskotki. Cudowna, świeżo odkryta muzyka z Kwai Kwai w dalekim Zimbabwe. Zespół Zigzag Band na płycie Chigio Music Kings 87-98 wydanej przez Analog Africa. Niezwykła to muzyka i niezwykła to opowieść. Za chwilę usłyszymy Mudzimu Mukuru, wybaczcie mi wymowę, z 1991 roku. Znaczący album i znaczący tytułowy utwór, który rezonuje apelem o przewodnictwo i opiekę przodków. Stał się od tamtej pory kamieniem węgielnym muzyki Zimbabwe. Szanowany za swoją emocjonalną głębię, znaczenie kulturowe, Mudzimu Mukuru jest jednym z najczęściej coverowanych utworów w historii Zimbabwe, docenianym przez różne gatunki i pokolenia. Wielki duch przodków, Mudzimu Mukuru i na koniec jeszcze Beautiful Girl. Spróbuję odczytać tytuł oryginalny Tsavara Kadenga. Zigzag Band. Niezwykła historia z dalekiego Zimbabwe. Zawaka, huraya, vanawako

woman they can say. That you would even what she can say. That you would even what she can say. Bano diwa mumbe, mumbe, mumbe umai. Yeah umai, bano diwa jansi. Jansi, jansi rababa, rababa. Bano diwa mumbe, mumbe, mumbe umai. Yeah umai, bano diwa jansi. Jansi, jansi rababa, rababa. To jest Strefa Dread i kolejny zakręt, kolejna zmiana klimatu. Tym razem wjeżdżamy w solidny, analogowy live dub za sprawą wybitnej szwajcarskiej formacji The 18 Parallel, obecnej w mojej świadomości już od dłuższego czasu jako twórców niezwykłej muzyki. Tym razem ta formacja postanowiła rozpocząć serię swoich spotkań z wybitnymi realizatorami dźwięku. Pierwszym z nich jest Roberto Sanchez, którego zaprosili do przetrawienia całego katalogu ich wytwórni Fruits Records i wybrania utworów, które chciałby poddać swojemu miksowi. Według tej koncepcji ukazała się płyta Dub Avalanche Volume 1, z której dwa utwory teraz dla Was zaprezentuję. To głównie instrumentalne duby, ale ja zacznę od wersji wokalnej Pothole Invasion, gdzie pojawiają się The Viceroy's i Lone Ranger, a potem już surówka dubowa w pięknym szwajcarsko-hiszpańskim stylu. Sound Collapse, upadek dźwięku. Z niepokojem obserwuję radiowy zegar i niestety to jest ten moment, żeby powiedzieć Wam wszystkim do usłyszenia. To była Strefa Dread. Opowiadał i za selekcję odpowiadał Mirosław Maken-Dzięciołowski i słyszymy się tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę w trójce od 2 do 4. Stay positive, idź z uśmiechem przez życie, a przynajmniej do kolejnej audycji. On the other trod along, so as we trod along, come we say over the hills and we say don't get down the valley. Say over the hills and we say don't get down the valley. Say me and the brethren just a bun pure collie. Say over the rock and we say over mountain. We take it from the street and so we take it round the bend. As we trod along, as we trod along, as we trod along, the year and night. hills and valleys, over rocks and mountains. Tread on, tread on, yes, for the freedom of my people and the fight against oppression. Tread on. Me say over mountain, we take it from the street, so we take it round the bend. As we trod along, so as we trod along, as we trod along, we hear a noise like a bomb. But this time, and it was the Ethiopian. But we did not enter, me say we not thousand. In a chariot, and me say bandwagon. Say like, say like, say like.